Fila 1, amb Marc Ostrell. Doncs ja tenim ganes de parlar de cinema, d'anar al cinema, a veure aquestes estrenes de la setmana i, com sempre, ho fem amb Marc Ostrell. Bon dia. Bon dia, Patrícia. Hi ha moltes aquesta setmana? Doncs sí, tornem a ser aquí una setmana més i avui, que ja ha passat tot el que diria jo, la febre dels festivals... Ja sí, eh? Una mica de relax i descansar-nos, que ens agraden els festivals, però tampoc que ens els posin tan seguits i que ens haguem de veure tantes pel·lícules. Bé, jo no, però tu sí, no? M'han tingut 2 mesos que, escolta, no podia que més. Que Déu-n'hi-do, eh? No podia més ja. I, de fet, mentre ahir preparava la secció, se'm feia força estrany no haver de parlar de seccions oficials, pel·lícules a concurs... premis, actors... De veure qui ha guanyat, quina rivalitat hi havia, qui se'l mereixia, qui no... Doncs o sigui, avui sí. No parlem d'això, no? O si de cas parlem de premis de taquilla, que això... Sí, sí, possible, exacte. Eh? Era una mica tornar a la rutina habitual del Fila 1, que ja s'enyorava també. Rutina entre cometes, perquè mai es fa rutina monòton. Rutina sona malament, eh? Mai es fa monòton fer una secció. Però, en tot cas, doncs, això de preparar les estrenes, haver fet els deures com sempre... trobar una banda sonora que més o menys estigués bé, doncs era tornar. Però bé, em poso a buscar quines són les novetats de la setmana i amb el primer que em topo és Little Miss Sunshine. Mira, tu. Pequeña Miss Sunshine. Sí. És la traducció en espanyol. Que... Tampoc s'ho han treballat massa, eh? No calia suar, hem fet... Una traducció directa i tampoc fa falta fer versions com altres. I millor perquè és una pel·lícula que jo crec... de les imprescindibles d'aquest finals d'any, perquè ara ja està acabant el que és la temporada, i una mica costa que surtin pel·lícules interessants durant aquests mesos. Perquè home, ja a partir passat... d'ara sortiran moltes d'aquelles de dirigits als nens, eh? Exacte, sobretot a partir del novembre, desembre, però és el que dèiem, no? Han passat ja tots els festivals, com hem comentat, i ara doncs, és una mica a l'expectativa. Però per sort arriba aquesta, i a més està avalada pel Premi del Públic, tant de Sant Sebastián com el de Sundance, o sigui que aquí... hi ha opinions que coincideixen molt amb aquesta pel·lícula, que fa un retrat força diferent al que estem acostumats a veure a una família americana. Una família, doncs, sureña, d'aquestes que són tan arrelades... De Mississippi o d'aquests llocs així que, doncs, que tenim acostumats a veure amb les pel·lícules dures del Ku Klux Klan i totes aquestes, no? Doncs sí, però aquests estan una mica lluny, de totes sí? aquestes que dius. Si vols, et faig un petit retrat. A veure, digue'm. L'avi esnifa cocaïna uh-huh. i té un vocabulari, doncs, força grosser. El pare fa cursets sobre l'èxit, però amb un gran fracàs, perquè és d'aquells homes que es posa davant amb un PowerPoint, perquè et fes una idea... Sí. Però que després, escoltant-lo, té 4 gats, és a dir, que molta parafernàlia... Que fa una mica de peneta, no? Però sí, es queda una mica malament. La mare, evidentment, no dona l'abast davant de tant de friqui per dins de casa seva. I després tenim el tiet que es recupera d'un intent de suïcidi després que el deixés la seva parella, la parella homosexual, i el fill gran adolescent que llegeix Nietzsche i es nega a parlar... perquè doncs, una de les teories de Nietzsche és que la millor manera d'aprendre és callar i escoltar, doncs ell... Ho suprèn al peu de la lletra, eh? Exacte. I per acabar tenim a la petita Olive, que és la filla petita, que ha estat escollida per participar en un concurs de ballet infantil. D'aquestes que fan tant de por. Em sembla que és aquesta justament la imatge que vam comentar, no? Sí. A més, a part del que és aquest retrat de la família, avui ens detindrem més a parlar doncs, amb qui són els directors, què han fet, perquè per mi que tenen una carrera que s'ha de mencionar, tot i ser novells en el món del cinema, no? Ells són el Jonathan Dayton i la Valerie Faris, que són un matrimoni que, tot i debutar, com hem dit, amb Little Miss Sunshine en el cinema, ja tenen una carrera que els avala. Un total de 75 produccions, que es diu molt aviat. Són moltíssimes, no? Que doncs, conjuguen doncs, col·laboracions amb televisió, amb publicitat i també amb clips musicals. Són tota institució, es veu dins del món de la música, ara veurem per què. De fet, entre els seus clients hi ha Oasis, dels videoclips que van fer, Macy Gray, Red Hot Chili Peppers, Smashing Pumpkins o els Ramones, per exemple. O sigui, tots els grups que precisament destaquen pels seus videoclips, no? Que són, exacte. Doncs, sempre s'enduen els premis als millors videoclips, que destaquen per la seva originalitat i, en aquest cas, doncs, perquè venen avalats per gent que hi entén molt i que s'ho treballa molt, això de fer petites pel·lícules al voltant de la música. Per tant, ja és una mena d'assegurança, no? Quan vas al cine i doncs saps reconèixer que en alguns videoclips realment s'expliquen històries que, de fet, són com curtmetratges musicats, no? Molt sí, fets. A vegades sí. És a dir, que aquí una part. Després, en publicitat, tots sabem que anuncis com els de PlayStation, Volkswagen, Apple o Ikea, són dels millors que hi ha al món. Doncs bé, ells han treballat per tots aquests clients. Déu-n'hi-do, o sigui que venen avalats per petites coses que, doncs, que sumades són moltes, no? Que potser pel gran públic no són molt conegudes, però que tenen un nom destacadíssim dins el món de televisió, i prova d'això és el seu palmarès, que realment, doncs, a mi m'ha envejat moltíssim. Tenen 2 Grammys, 9 premis MTV Music Awards, també es diu aviat 9 premis d'aquests, i per acabar, el Billboard de Música, que és un dels premis, per no dir el premi. Però també destaca, doncs, aquest salt, no? Aquest salt de fer videoclips, anuncis, que són tot petit format, a, doncs, arriscar-se a fer un llargmetratge, no? Sí, sí, a més sorprèn el fet que siguin un matrimoni, no? Clar. Que es portin també a la feina i que hagin aconseguit aquest èxit. Se'n veuen pocs. Molt pocs, per desgràcia. Eh? N'hi haurien d'haver més. Se'n veuen pocs. Sí, sí, doncs aquesta road movie tan peculiar, com hem dit, perquè doncs, la família molt normal no és, ens farà riure amb un humor present, que jo crec que està durant tot el guió, un humor molt intel·ligent i un humor on també haurem de veure la ironia que arriba a haver-hi. Una ironia que costa molt de veure a les pel·lícules nord-americanes, a les pel·lícules, a les comèdies, sí. Diguem-ne, i que aquí sí que hi serà. No? Sobretot perquè la manera d'ironitzar, com dèiem, sobre els concursos de bellesa infantil és potser dels punts més àlgids de la pel·lícula. No? Tot i així, no es va veure una cinta que parli només del que és aquests concursos, és a dir, la gent que no es pensi que la pel·lícula és riure de què fan les nenes models, no? O sigui, que potser és aquella ironia que vam trobar, per exemple, en American Beauty, no? Ja vam comentar en el seu moment que aquí potser riurem més que en American Beauty, doncs aquell punt de vista irònic cap a la societat nord-americana que alguns americans nord-americans sí que en tenen, eh? Tot i que nosaltres ens pensem que no els tenen. N'hi ha pocs, i hi ha molt pocs directors que s'hagin atrevit a ironitzar molt sobre el que és la família mitjana o la persona mitjana americana. Jo recordo, doncs, fa temps, el Todd Solondz, un director també nord-americà, que, doncs, entre altres pel·lícules, té Happiness, per exemple, i ell també fa un retrat, doncs, totalment destructiu del que és la família nord-americana i de la gent que viu en aquell país, tractant-los de psicòpates, bé, psicòpates cap amunt, perquè potser és el més fluix, no? En tot cas, a Todd Solondz no el van entendre i va estar molt criticat i només se'l va entendre més aquí a Europa, però sembla que amb els premis que veren avalats aquest matrimoni podrien tenir més èxit. Doncs, per tant, una pel·lícula molt recomanada per aquells que li busquin una mica de punta, eh? Allò que els vulguin tenir humor i passar-s'ho bé, però amb aquella crítica al darrere, no? Sí, sí, sí, jo crec que sí. A més, doncs, la podrem anar a veure ja a partir d'avui, com sempre, les pel·lícules que comentem, i jo diria que hi podem anar sense cap problema, eh? És més per tota la família. Sí? O sigui, tothom s'ho pot passar bé. Alguns ho veuran més missatges, altres menys, però tothom s'ho passarà bé. I si porten els nens, que els expliquin 4 coses abans d'anar-hi sobre el que pot passar també a la pel·lícula, eh? No estaria malament. Molt bé. He dit tots els públics molt ràpid, però potser hi ha algunes coses que no entendrien. I l'altra estrena que volia destacar avui és La Dàlia Negra, també una de les més esperades de l'any, que ja fa molt que es va estrenar als Estats Units, sobretot pel que representa el seu director i un seguit d'actors que actualment són el màxim reclam del públic, diria, a nivell mundial. No? Estem parlant del nou film del Brian De Palma, que és el realitzador d'autèntiques obres mestres. I tant. Ja ho sabem. Los Intocables de Liot Ness, El Precio del Poder, Atrapado por su Pasado, això pel que fa a Cine Negre, i després també té thrillers com Carrie. Qui no recorda l'escena de Carrie? O Vestida para Matar, també, doncs. Tot el que veiem, mites, no? Ara torna amb l'adaptació d'aquesta novel·la del James Ellroy, de qui ja hem vist l'adaptació d'una de les seves obres, com és L.A. Confidential. És a dir, també... Que també va ser una pel·lícula molt mediàtica, que es va comentar arreu. I sobretot també per qui era James Ellroy, no? En el seu moment, un dels escriptors que més va destacar durant els anys 70, 60-70 potser, i que ara, doncs, el cine se n'aprofita i molt, no? També en aquest intent de recuperar memòria històrica que tenen els Estats Units amb els seus autors, doncs, més reconeguts. En aquest cas, en lloc de L.A. Confidential, podem recordar la història d'un amor que l'any 1947 va commocionar els Estats Units i que encara avui continua sense resoldre's. Parlem del brutal assassinat de l'ambiciosa actriu novell, la Betty Ann Short, que és la protagonista de les pel·lícules de sèrie B, com precisament La Dàlia Negra, que agafa el títol aquesta novel·la del James Ellroy. No? Fins i tot, en el seu temps, tot i ser un mite urbà ara actualment, l'assassinat d'aquesta actriu, de la Betty Ann Short, doncs va ser un autèntic aldarull a la societat nord-americana. Es van prohibir fins i tot les imatges per la brutalitat d'aquest homicidi, mm-hmm, on va perdre la vida, desgraciadament, no? I a més que va recordar tot el país, no? Sí. Doncs aquest crim, sobretot per aquesta nena que, doncs, ja sabem que als Estats Units aquestes nenes prodigis que comencen a sortir a la televisió de tan petites, doncs, són com madurades, i aquest assassinat, doncs, va commocionar tothom, clar. Mm-hmm. A la pel·lícula veurem com el Lee Blanchard, que és l'Aaron Eckhart, i el Bucky Blazer, que està interpretat pel Josh Hartnett, diríem un d'aquests mediàtics. Un d'aquests guapos, eh? Sí, són dos detectius exboxejadors, atenció aquí. Ja li posen el toc sexy. Ja no són dos detectius normals i corrents, no? Sinó que s'han de dos... I a més els dos. Sí, sí. Els dos junts. Quina casualitat, també, no? Trobar dos boxejadors que s'ocupin d'aquest cas. Sí. Doncs els dos veuen com el cas els supera i posen en perill les seves relacions personals, no? En primer lloc, el personatge que interpreta el primer actor, l'Aaron Eckhart, doncs és el promès de la Bucky Blazer, que és la Kay, que és l'Scarlett Johansson. Ah, mira. Una altra que tenim aquí. Una altra de les mediàtiques, eh? De les que està de moda. Exacte. I el Josh Hartnett, que és l'altre, que és per això que m'havia equivocat, doncs té una mena de relació amb una noia de família poderosa que manté una estranya relació amb la víctima, que és la Hilary Swank. Una altra. Dos Oscars. Saps que l'Scarlett Johansson està a punt de treure un disc? Sí, ho vaig llegir a una pàgina d'internet l'altre dia. Déu vulgui que li surti bé. Sí, no? Perquè si no serà... Perquè si no se li ensorra la carrera musical. Perquè la seva imatge ara mateix està pels núvols, o sigui, està valorada molt, molt bé. I si ara treu aquest disc a sobres de versions, que no sé ara mateix de concretament l'autor, però és d'un d'aquests renombrats, no? D'aquests que ja tenen categoria, doncs s'està arriscant, eh? Sí, no, vaig mirar només el titular, no vaig llegir a fons la notícia, no sé ben bé quines cançons farà. En tot cas, això que deia, no? Més li val que li surti bé, perquè si no perdrà dues carreres d'un sol error, no? Sí. Perquè és molt arriscat jugar-se-la en el món musical, trobo jo, sobretot si ja tens un nom dins del món del cine. Mm. Però bé, en tot cas, la Dàlia Negra, que si et sembla, doncs n'hem extret el tràiler i n'escoltem ara aquest fragment. Prueba, Elizabeth Short. Richard, no me dejes. Di que me quieres. Señorita Short, esta es una escena muy... Se llamaba Elizabeth. Se llamaba Elizabeth Short. Era joven y bella. Quería ser famosa. Pero su destino era infame. Bien, escuchadme. Que la prensa no vea el cadáver. Han seccionado a la víctima por la mitad. Le han extirpado todos los órganos, extraído toda la sangre y le han rajado la boca de oreja a oreja. Fue el asesinato más famoso en la historia de California. Para el público fue una conmoción. Cogeremos al asesino. Para nosotros se convertiría en una obsesión. Haz algo, está así desde anoche. Desde las alturas del poder. ¿Qué he de hacer para que no se publique mi nombre? Hasta los bajos fondos. ¿Se parece a aquella chica muerta? ¿Estás enfermo? Cada vida que tocaba, la extinguía. Elizabeth y yo hicimos el amor. Quise saber cómo era hacerlo con alguien tan guapa como yo. Tengo miedo. Nada está enterrado para siempre. Nada. La Dalia Negra. Por favor, di que me quieres. Di que crees que soy hermosa. Quina intriga, no? Déu-n'hi-do, eh? Ara ens hem quedat així, amb aquestes coses de rajada, d'oreja a oreja, i aquestes coses que em portes a aquestes hores del matí. M'ha agradat la frase, le rajaron la boca de oreja clar, a oreja. Clar, és que això, bestial, no? Sí, sí, sí. Bé, m'ha agradat, no m'ha agradat, però m'ha sorprès molt. T'ha sobtat, no? Deixa'm un que t'ha sobtat. Sí, sí, aquestes hores del matí, com tu deies, no? Estem encara amb el cafè amb llet. Sí, sí, quasi, quasi. Aquesta rajada de boca, de cop, se'ns atraganta una mica. Però bé, fins aquí les novetats d'aquesta setmana. Uh-huh. I ara, doncs, comencem l'apartat dels deures, que, com he dit, m'agrada molt fer-lo cada setmana. Sí. Però jo, per aquesta secció dels deures, necessitaria una mica d'inspiració musical. A veure si... Ah, doncs vinga, aviam si et troben. A veure si et troben. De què em sona a mi aquesta cançó? Fa dues setmanes que va sonar. És que em sona molt... Ah, vale, ja l'has vista, aquesta pel·lícula, eh? Per això necessitava aquesta inspiració. Vale. Perquè tu, precisament, quan vam repassar aquesta pel·lícula, em vas dir, aquesta cançó resumeix el que és la pel·lícula. Sí. I tenies raó. Veus. I per tant, he dit, calla, la posarem i així també ens I així quedem bé en antena, perquè això de que em diguis que tenia raó, doncs així quedem bé i ja clar, està. Clar. Després em convides al cafè amb llet. Exacte. Com hem dit, no, la pel·lícula, que hem repetit diverses vegades aquí, que ja he pogut veure, per cert, vaig obrir el DVD, uh-huh. Ja no em vaig quedar només en els extras, sinó que vaig veure la pel·lícula, tot i que amb problemes tècnics tot s'ha de dir. Ja ho saps, no?, que tota la tirada dels DVDs d'aquesta pel·lícula estan defectuosos. Ah. O sigui, no ets l'únic, eh? No la vagis a canviar a la tenda d'on l'hagis comprat perquè tots estan així. No, i de fet, el més curiós és que el poso a un reproductor de DVD d'aquells portàtils més dolentets, diguem-ne, sí. I va funcionar, i es veia bé. En tot cas... L'he vist dos cops, ja. Ah, ja l'has vist dos cops? Entre una cosa i l'altra... T'has atrevit a veure-la dos cops en molt poc temps. En menys d'una setmana. Mira, perquè em va agradar tant. Però encara no hem dit, eh? Quina pel·lícula és? No, és Deseando amar. Però bé, la gent que és assídua a la secció ja ho deu saber. Ja deu saber, doncs, sobretot aquelles pel·lícules que més ens agraden i que li dediquem més temps. Sobretot els directors, mira el que et diria. Jo crec que sí. Més que les pel·lícules, doncs, evidentment les pel·lícules, no? Però hi ha alguns directors fetitxe que cal apuntar-los i saber molt bé com es pronuncien i com s'escriuen, i aquest és un d'aquells dificilets, eh? Sí, és molt fàcil. Wong Kar-wai, és en tres paraules, i jo crec que no hi ha gens problemes per trobar-lo ja a la majoria de botigues. No, ara ja i no. I podem trobar qualsevol de les seves pel·lícules, no? Però a part de destacar el que és la història, que jo la deixaria en un segon pla avui, m'agradaria destacar el que representa tècnicament una pel·lícula com aquesta. Fantàstica, eh? Perquè és que no hi ha errades. Mm-hmm. És a dir, em va sorprendre molt que en un muntatge cinematogràfic on el guió, la il·luminació, la fotografia i molts altres aspectes fossin perfectes i concordessin de manera, doncs, com un puzzle que es va posant tot al seu lloc i al final queda tot rodó. Queda tot com una postal d'aquelles maques que les mires i no te'n canses, de veure-les. Mm. Allò visualment, ja no parlem de, com tu deies, de l'argument, però el que és visualment espectacular, eh? Mm-hmm. I com dèiem, aquesta cançó que estàvem escoltant fins fa un moment, doncs és, diguem, el punt àlgid d'aquesta història d'amor, perquè no deixa de ser una història d'amor la pel·lícula, mm-hmm. que en reflecteix l'amor des d'una vessant que jo no havia vist mai al cine, no? És a dir, el contacte carnal no existeix, uh-huh. sinó que és més una història d'amor on veiem, doncs, els sentiments, simplement. O sigui, com dèiem, com vam dir l'altra vegada quan et vas proposar que l'anaves a veure, uh-huh. ja, i que m'ho vas preguntar, doncs ja ho vas definir tu, de dir, he llegit que és una història de sentiments. Sí. Doncs sí, no? No, i va quedar demostradíssim després de veure la pel·lícula, no? Perquè la gent es faci una idea, són dues persones que coincideixen en unes escales o en un passadís o on sigui, pel carrer, i tenen converses que on el que menys importa són les converses. Uh-huh. És a dir, que no busquin en el guió grans genialitats, sinó que les busquin amb allò que no es diu en aquesta pel·lícula, perquè realment això, no, la imatge juga un paper importantíssim. També el muntatge musical, tot s'ha de dir, i sobretot sí, la fotografia. La música és molt protagonista, eh? Doncs és un altre personatge perquè juga molt amb l'emotivitat de què és el que busca aquesta pel·lícula. Uh-huh. I volia reflectir això perquè fins ara a mi m'havia semblat com del tot impossible poder reflectir sentiments en el cine fins ara. És a dir, et pot transmetre sentiments una pel·lícula, uh-huh. però que la mateixa pel·lícula te'ls transmeti a tu, doncs fins ara a mi difícil, mai m'havia passat o molt poques vegades i en algunes escenes, perquè aquesta pel·lícula és bastant constant, uh-huh. és a dir, passa diferents cops. Per tant, no m'agradi avançar masses coses, preferiria que la gent se la mirés a casa amb tranquil·litat. Torna, sí, torna a dir el nom de la pel·lícula. Deseando amar. Exacte, Deseando amar. Wong Kar-wai. Vols que et digui jo el que ve ara, no? Doncs dir-te que hi ha una segona part. Sí, que sí, ja t'ho sí, vaig sí. dir. Evidentment, ho sé. 2046 o 2046. Ho sé i la tinc a punt per veure també, sí. Però que no sé si està a l'alçada. És diferent. Són dues pel·lícules molt diferents. En tot cas, com t'he dit, no vull avançar masses coses d'aquesta segona part. Ja la mirarem i ja l'analitzarem també, però sobretot això, no? Deixo de banda el que és el diàleg entre actors, més igual qui siguin, sinó que la gent només miri per aquest aspecte, no? Farem una mena de joc ara amb l'audiència. De l'aspecte visual i d'allò que no es diu. I a veure després quines conclusions en treuen ells mateixos. Per tant, aquesta setmana també molt bona entre Little Miss Sunshine, entre la Dàlia Negra i ara més doncs aquest DVD que tenim que podem aconseguir a qualsevol lloc, de Deseando Amar. Molt bé. In the Mood for Love, eh? Per qui no la trobi en espanyol. Sí, perquè no... em sembla que en el DVD precisament està escrit In the Mood of Love i l'altre està entre parèntesi i petitó, no? Sí, sí, sí, molt petit. O sigui, que posen l'original, el destaquen, que no és l'habitual. Sí, sí. I l'idioma original és el mandarín, que a mi em va fer molta gràcia. És a dir que... Sí, però tu en què la vas veure? No, no, jo la vaig veure doblada, en aquest cas. Perquè la vaig intentar començar a veure. Jo també, però es va fer complicat. En mandarí i no vaig poder. És a dir que vaig castellà. Optar per, sí, per veure doblada. En tot cas, tampoc és una pel·lícula que destaqui molt per tenir moltes frases. És a dir que importa més que no com passa res, no passa res. No, no, no, és perdonable aquesta. Sí. Aquesta es pot perdonar. A més, el doblatge no està tan malament. Home, que, és que, dir, no? És que des del mandarí tampoc pots agafar massa el que és l'expressió, no? No, però en tot cas els actors també, no ho hem dit, però fan una feina esplèndida i doncs ja ho veurem també en aquesta pel·lícula. I després a 2046, que jo no l'he vist, però em sembla que surt el un mateix, d'ells. Sí. Detall del número d'habitació en el qual exacte. Està ell en aquesta o sigui, pel·lícula. En aquesta pel·lícula que estem comentant, en Deseando Amar, doncs ja saps que tot passa o hi ha com a punt de referència una habitació d'hotel i després aquest personatge en un futur llunyà doncs, té com a referència aquesta habitació d'hotel i aquesta història d'amor, però gairebé ni es diu. Eh? O no. Sigui, és allò de que ho tens com a referència per a aquells que sàpiguen la primera part, etc etc, però no és ni el punt de partida no. ni res així. Doncs bé, ja veurem a veure com és aquesta segona obra del director de Hong Kong, recordem-ho, el Wong Kar-wai. I fins aquí els deures, i ara fem un petit repàs a l'actualitat que, com no, ha d'anar lligada a Sitges, al palmarès final d'aquesta nova edició de la 39a. Llavors tenies mono de festivals, m'estaves dient que volies tornar a la normalitat i ja em tornes un altre cop amb els festivals. Però Sitges s'havia d'acabar. S'havia d'acabar algun dia i s'havia de matar comença, el tema. El que es comença s'ha d'acabar. I no podia deixar sense dir qui ha guanyat, no? Bueno. No t'és igual, si vols no vull... Vull com ho diguis. No, si vols ja passo a la banda sonora i la cosa la deixem per d'aquí 3 mesos. Home, no tingui ja res interessant. Home, en el fons m'interessa, eh? Sí? Sí. En el fons. Sí. Però bé, en tot cas, dir que fins a un 17% més de beneficis són els que han aconseguit en aquest festival. Ja dèiem que ha crescut i que fins i tot se li ha anat de les mans, però es veuen les dades, no? Sí, sí, sí. I en segon lloc, que la pel·lícula Alemanya Requiem de Hans Christian Schmidt s'ha endut el premi a la millor pel·lícula del Festival del Cinema de Sitges, com dèiem. En un palmarès doncs, que ha estat nominat pel cinema alemany. Curiosament, no? Un cinema que a Europa no tenia massa ressò fins ara i que comença els darrers anys a tenir una certa presència, no? Aquest film també s'ha endut el premi a la millor actriu, la Sandra Hüller, que també va ser premiada a la passada Berlinale, és a dir, que tenia ja una certa trajectòria, no? Requiem està basada en una història real que narra la vida d'un estudiant amb problemes psicològics que s'acaba sotmetent a un exorcisme. Ostres! Però un exorcisme diferent al que estem acostumats a veure... No el de l'exorcista. No, el que ha hecho la guerra de tu hija es diferent. aquest no? O sigui, no li gira el cap ni vomita coses verdes. És bastant més real. Bastant més real. Com també com és real... ho saps tu que és real, això dels exorcismes? Que has estat en algun? No he estat a cap. Però... Perquè dic, ara no sé si sabrem una nova notícia. No, en algun fragment t'explico. No tinc tampoc intenció d'anar-hi no? a cap. Vale. Però en tot cas, he comparat imatges de l'exorcisme de la primera pel·lícula que hem parlat i després d'aquesta. I podem veure que és totalment diferent. i que està és més basat, creïble, no? Està basat en una història semirreal, també, és a dir, que alguna cosa hi deu haver-hi. Ara, que siguin coses del cap de la gent o coses reals, aquí no hi entro ja. Mm-hmm. Però en tot cas, aquesta pel·lícula, doncs, que està molt ben feta i que ha aconseguit aquest premi de Sitges. D'altra banda, també una pel·lícula alemanya, Grim Love Story. Vam parlar-ne la setmana passada. Uh-huh. És aquella del caníbal de Rotenburg. Uh-huh. Que tampoc la gent... fa falta que em tornis a donar tots els detalls, eh? No, ja sabem com va sortir la gent de la sala, però aquest film prohibit a Alemanya i que reviu el cas del canibalisme, com hem dit, també s'ha endut el premi al millor actor ex aequo per als dos protagonistes del llargmetratge, el Thomas Kretschmann i el Thomas Huber. I també doncs, va tenir guardó a la millor fotografia. Tu no l'has vist per això? Ni la penso veure. No, ja... Rotund, eh? Ja aviso. No. Vale. No, és que, a veure... No tens ganes d'anar a patir, no? És el que vaig comentar. A tots els respectes per aquesta pel·lícula, per aquest gènere... I que més ha guanyat, no? Pateixo mirant aquestes pel·lícules. Per tant, no aniré al cine a patir, ho tinc bastant clar. Gore no et va. No em va, i en aquest cas... doncs és bastant present. El premi especial del jurat va recaure la pel·lícula Homecoming, basada en la sèrie Masters of Horror, de Joe Dante, i els millors efectes especials, que aquí també són força importants a la secció Fantàstic de Sitges, han estat els de Jang Heo-cheol, el film coreà The Host. Uh-huh. The Host, que ja es va estrenar fa molt més temps a les nostres cartelleres, no? El cinema espanyol ha recollit una única distinció en el palmarès, i això no és massa bona notícia. Doncs no. I és el premi ex-aequo el millor curtmetratge que ha recaigut en Luis Verdejo pel curt de 12 minuts, Forest in the Desert. Doncs només un premi, no?, pels espanyols bastant doncs, trist, tenint en compte que es celebra aquí. Uh-huh. A més, recordaràs que jo aquí vaig anar a veure la pel·lícula del Michel Gondry. L'única que vaig anar a veure. És veritat. Va guanyar el premi del públic. No podia ser d'una altra manera. Clar, perquè tu ja vas aquella que saps que és la bona. Vaig tenir sort. No, clar, amb els meus vots va fer que pugés com l'escuma, no? Sí? Sí, clar. Que li vas posar un 10. Sí. Aquí podies votar l'1 al 5, evidentment. Van a parar al 5. Molt bé. Descaradament. Jo és que no l'he vist encara, però jo segur que també hagués votat 5. Jo crec que sí, eh? Jo crec que sí. Per cert, quan surti la notícia de quan l'estrenen, te la diré. No ha sortit. M'aniràs recordant que no ha sortit encara, no? Per una petita secció... de la ciència... Recordem a la Patri quan és la ciència de los sueños. Exacte. I acabem avui amb la banda sonora, com sempre aquesta secció habitual també, d'una cantant que ja hem posat en aquesta secció. I abans tu m'has fet una petita... Sí? Bronca, dient, aquesta ja l'has posat en algun fila 1. Doncs sí, parlem de la Mala Rodríguez, una de les veus més reconegudes del hip-hop nacional, i jo diria que internacional, perquè a Llatinoamèrica també triomfa bastant. No? Com a noia destaca moltíssim, eh? A més, el seu director d'aquesta pel·lícula que parlem també està d'actualitat, perquè estrena aquesta setmana Hijos de los Hombres. Parlem de l'Alfonso Cuarón i el seu film I tu mamà també. Una pel·lícula que també se'n va endur molt bones crítiques, aquest director en general que té un públic que el segueix, uh-huh. I suposo que la banda sonora doncs, també va en la línia de contribuir en aquesta història dura, eh? Doncs sí, tan bones crítiques com tu dius, que l'any 2001, al Festival de Venècia, els seus dos actors principals, el Diego Luna i el Gael García Bernal, es van endur el premi millor actor revelació i el Cuarón va guanyar el premi a millor guió, és a dir que... una pel·lícula que va tenir força ressò en el seu moment, no? Per això, i per fer-li un petit homenatge tant al Cuarón com a aquesta pel·lícula i tu mamà, també acabem la secció d'avui amb aquesta cançó que es titula Afila el colmillo, que canta la Mala Rodríguez amb un cantant que es diu Titán, que jo no coneixo. Doncs ara el coneixerem, aquesta cançó, aquesta banda sonora amb la que acabem avui, i doncs a veure què em portes la setmana que ve, no em tornis a portar la Mala Rodríguez, eh? No, canviaré. Farem una mica de repàs per altres pel·lícules. Bueno, la pel·lícula no l'ha repetit, per això. No. Apuntem, eh? Mai ho faré, eh? Que quedi constància. Bé, amb alguna pel·lícula potser sí, perquè m'ho estic pensant. Sí? Bueno, Marc Ostrell, que vagi molt bé. Fins la setmana que ve. Adéu. Tanto el colmillo, a que te busca si te valga la pena. Estilo de vida sevillano, frase levanta las manos, marcha pompón, estamos, son las mismas cosas chiquititas, tan tan malas como tu hermano. Iré por donde vea que esté claro, lo hago así porque está en mi mano. Llega y pega, ni moro ni cristiano, llega y pega, ni moro ni cristiano. Pom, pom, levanta las manos, frase, levanta las manos. Tiburón, tiburón. Caminamos sin querer evitarlo, empíricas como decir que le voy a hacer. Es así, no quiero tener rehenes. Hay días, hay vaivenes. Toma, cuando se terce, toma, cuando se sabe, toma. Si cabe, vale, toma, cuando se terce, toma, cuando se sabe, toma. Si cabe, vale, cuando hay se sale, y que no, todos lo saben. Si le va a dar, dale. Cuando hay se sale, y que no, todos lo saben. Si le va a dar, dale. Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón. Sabe, toma, si cabe, vale. Cuando hay se sale, y que no, no lo saben. Si le va a dar, dale. Toma, si toma, cuando se sabe, toma, si cabe, vale. Toma, si toma, cuando se sabe, toma, si cabe, vale. Cuando hay se sale, y que no, no lo saben. Levada, dale. Cuando ahí se sale, que no, tú lo sabes. Levada, dale.